have. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już czwarta, więc czas rozpocząć nasze spotkanie. Coś mi świta w trójce między czwartą a szóstą. Dzisiaj w składzie Beata Polska i Radek Tałęcz jesteśmy z Państwem do godziny szóstej. No i będziemy starać się, mimo tych dramatycznych doniesień z południa Polski, jakoś rozpocząć ten dzień. Chociaż oczywiście to jest temat numer jeden i temat, od którego po pierwsze nie uciekniemy i nie chcemy, a po drugie, który bardzo często będzie pojawiał się również w postaci specjalnych serwisów informacyjnych, które już właściwie od wczoraj na antenie Polskiego Radia, łącznie ze specjalnymi raportami, mają miejsce. 16 dzień września, jest to 260 dzień 2024 roku, bo rok przestępny. Do końca roku zostało 106 dni, a dzisiaj między innymi z kwiatami do Edyty, do Kamila, również do Franciszka, Eugenii, Eufemii, Cypriana, Ariadny i Ariadna się udajemy. Również Jan, Łucja, Wiktor na liście osób, które mają dzisiaj imieniny. Dzisiaj również dzień bluesa, to w ramach kalendarium muzycznego się pojawi ten wątek, no bo mamy tutaj ważną datę, o której też Państwu opowiem. 6.11 to jest wschód słońca, a 18.50 to jest godzina, o której właśnie słońce zajdzie. Jest to 16 dzień września, powoli rozpoczynamy, a ta pierwsza piosenka, która już teraz będzie nam towarzyszyć, to The Cars i Drive, minuta, a właściwie już mogę zaryzykować, że 2 minuty po godzinie czwartej. Who's gonna tell you when? It's too late. Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing's wrong. Gonna drive you home tonight. Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when you? Gonna pay attention to your dreams. Yeah, who's gonna plug your ears when you scream? You can't go on thinking nothing. Who's gonna drive you home wrong. 5 minut po godzinie 4. Południe kraju zmaga się z powodzią. Informujemy o tej sytuacji na bieżąco. Główny geolog mówi o tym, że wzrasta zagrożenie osuwiskami w województwach dotkniętych powodzią i istnieje możliwość powstawania osuwisk spowodowanych tak wysokim poziomem wód oraz rozlewaniem się rzek i zbiorników, podał w niedzielę główny geolog kraju, czyli Krzysztof Galos. Wracając do tych najświeższych doniesień, no to chwilę przed północą prezydent miasta Wrocławia Jacek Sutryk ogłosił alarm przeciwpowodziowy dla Wrocławia. Chcemy być przygotowani na ten scenariusz, że do Wrocławia przypłynie maksymalnie przewidywana ilość wody, czyli 3000 metrów sześciennych na sekundę. Sutryk poinformował, że z dniem 15 września podpisał decyzję o ogłoszeniu alarmu przeciwpowodziowego dla miasta. Na rzece Oławie mamy stan alarmowy, na Śledzie i Bystrzycy w Jarnołtowie stany ostrzegawcze. Chcemy być przygotowani na ten scenariusz, że do Wrocławia przypłynie maksymalnie przewidywana ilość wody. Tak czytamy w komunikacie opublikowanym wczoraj, właściwie dzisiejszej nocy. Prezydent przypomniał, że scenariusze przygotowane przez hydrologów i obowiązujące jeszcze wczoraj okazały się niedoszacowane. Opady deszczu w polskich i czeskich górach oraz uszkodzenie zapory w Stroniu sprawiły, że do Wrocławia za kilka dni przypłynie więcej wody niż szacowano wcześniej. Sytuacja też na bieżąco na polskieradio24.pl. Zapraszamy oczywiście do śledzenia portalu. Również te doniesienia pojawiają się oczywiście w innych mediach, więc do przeglądu prasy także będziemy wracać dzisiejszego poranka w ramach Coś mi świta. A w poniedziałek na zachodzie, południu i miejscami w centrum kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane, na zachodzie, południu i miejscami w centrum przelotne opady deszczu, w górach lokalnie możliwe burze, prognozowana wysokość opadów na południu około 10 mm, w Sudetach do 15 mm, a w Karpatach do 25 mm, czyli niestety synoptycy nie mają dla nas dobrych wieści. Będzie burzowo, będzie deszczowo. Na termometrach od 18 do 22 stopni, na pozostałym obszarze od 22 do 25, w rejonach podgórskich od 15 do 18, a na Podhalu około 14 stopni Celsjusza. that this could feel like that, but I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. On fields of flowers grow. Feels Like I'm Falling in Love, czyli formacja Coldplay, to już za nami. 19 minut po godzinie 4, coś mi świta w trójce i sprawdzamy kalendarium. Nie tylko muzyczne, bo to w pierwszej kolejności jakoś tak przychodzi na myśl, zwłaszcza w sytuacji radiowej, ale również to związane z wydarzeniami, które na przestrzeni wieków miały miejsce. No bo zaczynamy dosyć wcześnie, od XV wieku, to był rok 1497. Darłowo zostało zalane przez tsunami wywołane eksplozją metanu uwolnionego z dna morskiego. Takie wydarzenie miało miejsce w 1497 roku 16 września. W 1928 roku tragiczna informacja związana z zamachem, do którego doszło w Nowym Jorku. Aż 38 osób śmiertelnych, około 400 zostało rannych w wyniku wybuchu bomby ukrytej w wozie konnym zlokalizowanym na Wall Street w Brooklynem, Nowym Jorku. Rok 1937, premiera filmu Znachor w reżyserii Michała Waszyńskiego, a w 1977 roku inny film animowany miał swoją premierę, animowany w odróżnieniu od Znachora, który był filmem aktorskim. Wielka podróż Bolka i Lolka w reżyserii Władysława Nechrebeckiego i Stanisława Dulca miała miejsce ta premiera w 1977 roku. Mamy rok 1978, w Warszawie odsłonięto pomnik Ignacego Jana Paderewskiego, a w 1979 roku ukazał się singiel, który w pewien sposób zmienił oblicze muzyki, to Rapper's Delight amerykańskiej formacji The Sugar Hill Gang, no i do tej informacji jeszcze wrócimy. Rok 1988, Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne ze Wspólnotą Europejską, a w 2005 roku polska edycja Wikipedii przekroczyła próg 100 tysięcy utworzonych haseł. I teraz przechodzimy już do kalendarium muzycznego. Mówiłem, że wrócimy jeszcze do informacji, że dzisiaj jest m.in. Dzień Bluesa w ramach Świąt Nietypowych, bo 16 września w 1925 roku urodził się B.B. King, czyli gitarzysta i wokalista bluesowy, jeden z trzech królów bluesa, który odszedł w wieku 89 lat 14 maja 2015 roku. Teraz B.B. King przed nami, The Thrill Is Gone w Trójce. 21 minut po czwartej. The thrill is gone,

Kolejne daty z kalendarium. 16 dzień września, rok 1977. Premiery miał debiutancki album zespołu Talking Heads, zatytułowany Talking Heads 77. A w 1977 roku także 16 września smutna wiadomość, która dotarła wówczas do fanów, bo tego dnia zmarł Mark Bolan, czyli Mark Felt, założyciel, wokalista, gitarzysta i autor tekstów zespołu T-Rex, który urodził się 30 września w 1947 roku, więc odszedł no, młodo, bo w wieku 29 lat. Children of the Revolution, czyli jeden z tych najbardziej znanych utworów T-Rex, już teraz. It's good for my voice, but you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Now, now, now. Za 18 minut wybije piąta, punktualnie o piątej, serwis Trójki, pierwszy dzisiaj, ale serwis wypełniony informacjami związanymi z dramatyczną sytuacją na południu Polski w związku z powodzią. Najświeższe doniesienia, przede wszystkim z kraju, ale również ze świata w Trójce, co pół godziny od godziny piątej. Więc na bieżąco będziemy podawać to, co dzieje się w naszym kraju i nie tylko. Teraz wróćmy do kalendarium. Katie Melua świętuje swoje urodziny. 16 września w 1985 roku urodziła się ta niezwykle utalentowana piosenkarka, autorka tekstów i gitarzystka. If you're a cowboy, I will trail you. If you're a piece of wood, I nail you to the floor. If

Rok 1985, 16 września ukazała się piąta studyjna płyta Kate Bush zatytułowana Hounds of Love, gdzie między innymi to nagranie można znaleźć. I jeszcze dwie daty z kalendarium. Rok 1998 zmarł Andrzej Trzaskowski, jeden z pionierów jazzu w Polsce. Natomiast 16 września w 2003 roku ukazał się trzeci studyjny album Erika Badu zatytułowany Worldwide Underground. No i to wszystko, jeżeli chodzi o kalendarium muzyczne. Oczywiście w trójce za kilka minut najświeższe doniesienia z kraju i ze świata. Przyglądamy się temu, co dzieje się przede wszystkim na południu naszego kraju w związku z kataklizmem, w związku z powodzią. Keen, Everybody's Changing, na krótko przed godziną piątą, teraz za 7 minut piąta. Lirycznego cudu. Kochaj mnie, Jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć jeden raz.